ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण के तृतीय सूत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। दो सूत्रों से भगवान वेदव्यास जी ने इस अधिकरण के सिद्धांत को बताया, पूर्व पक्ष को बताया, और तृतीय सूत्र से सिद्धांत बता रहे हैं। स्वप्न सृष्टि सत्य है, यह इस अधिकरण का पूर्व पक्ष है। तृतीय सूत्र से सिद्धांत बताते हुए पहले पूर्व पक्ष का व्यावर्तक तू इस निपात का प्रयोग किया और ये कहा तू शब्द ने कि स्वप्न सृष्टि सत्य नहीं है, स्वप्न सृष्टि को सत्य कहना अनुचित है। तो पूर्व पक्षी ने एक अवांतर प्रश्न किया, स्वप्न सृष्टि यदि सत्य नहीं है तो कैसी है फिर? तो सिद्धांती ने सिद्धांत बताते हुए कहा कि स्वप्न सृष्टि माया मात्रम, स्वप्न सृष्टि माया मात्र है। माया मात्र है का अर्थ है कल्पित है, मिथ्या है। माया मात्र में माया शब्द का अर्थ है स्वप्नस्थ रथादि प्रपंच के रूप में परिणत हुई अविद्या, माया है। सूत्र तथा भाष्य में उसी स्वप्न प्रपंच के रूप में परिणत हुई अविद्या के लिए माया शब्द का प्रयोग है। अविद्या के लिए माया शब्द का प्रयोग इस अभिप्राय से सूत्रकार तथा भाष्यकार भगवान ने किया कि अविद्या और माया इनमें तत्वतः भेद नहीं है, एक है, ये बताने के लिए। और मात्र शब्द व्यावर्तक है व्यावहारिक सत्यत्व का, जैसे जागृत प्रपंच में व्यावहारिक सत्यत्व है ऐसा व्यावहारिक सत्यत्व नहीं है अपितु कल्पितत्व ही है। स्वप्न प्रपंच कल्पित ही है, व्यावहारिक सत्य नहीं है, ये किस कारण से आप कह रहे हो? ये जो पूर्व पक्षी का सिद्धांत के प्रति हेतु विषयक प्रश्न रहेगा उसका उत्तर बताते हुए वेदव्यास जी ने कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् इन शब्दों का प्रयोग किया। इसमें कार्ष्ण्य शब्द का अर्थ है जागृत अवस्था में निर्धारित जो साध्य साधन भाव है, उसमें क्लिप्त जो सामग्री है, कारण कलाप है, तज्जन्यत्व, ये व्यावहारिक सत्यत्व का प्रयोजक है। यत्र यत्र व्यापक है वो व्यावहारिक सत्यत्व और व्याप्य है कार्ष्णीय, ये व्यापक है आपके कार्ष्णीय को कहा जाता है व्यावहारिक सत्यत्व का व्यापक, जहाँ व्यावहारिक सत्यत्व होगा वहाँ कार्ष्णीय जरूर रहेगा। कार्ष्णीय का अर्थ है निश्चित सामग्री जन्यत्व, घट की निश्चित सामग्री है, मिट्टी, दंड, चक्र, कुलाल आदि कारण कलाप होने पर ही जागृत अवस्था में घड़ा बनता है। तंतु और जो वस्त्र बुनने वाला और वस्त्र बुनने की मशीन आदि जो है ये सब हो तभी वस्त्र बनता है, तो वस्त्र रूपी कार्य में व्यावहारिक सत्यत्व है, क्योंकि जागृत अवस्था में निश्चित जो सामग्री है तंतु आदि उससे जन्यत्व है, तो सत्य माना जाता है। और जो निश्चित सामग्री से जन्य नहीं होता उसमें व्यावहारिक सत्यत्व नहीं रहता। तो यत्र व्यावहारिक सत्यत्वम तत्र कार्ष्ण्यम यानी क्लिप्त सामग्री जन्यत्वम एक व्याप्ति है। तो कार्ष्ण्य ये व्यावहारिक सत्यत्व का व्यापक है, और वह व्यापक धर्म स्वप्न में नहीं है। व्यावहारिक सत्यत्व का व्यापक कार्ष्ण्य न होने से स्वप्न प्रपंच को कार्ष्ण्य के व्याप्य व्यावहारिक सत्यत्व से युक्त नहीं कहा जा सकता। व्यापक नहीं होगा तो व्याप्य नहीं रह सकता। जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं नहीं हो सकता। ऐसे जहाँ व्यावहारिक सत्यत्व का व्यापक कार्ष्ण्य नहीं है वहाँ पर व्यावहारिक सत्यत्व नहीं रह सकता, ये बताने के लिए कार्ष्ण्येन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् ये हेतु है। कार्ष्ण्येन का मतलब व्यावहारिक सत्यत्व व्यापक निश्चित सामग्री जन्यत्व धर्म से अभिव्यक्त स्वप्न प्रपंच न होने से, निश्चित सामग्री जन्य न होने से उसे व्यावहारिक सत्य नहीं कह सकते। तो इस प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। जो कार्ष्ण्येन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् ये हेतुबोधक पद है, इसकी व्याख्या करते हुए भाष्कर भगवान ने बताया था कि उचित देश काल निमित्त का अभाव स्वप्न में होने से स्वप्न को व्यावहारिक सत्य नहीं कहा जा सकता। तो पहले उचित देशाभाव का निरूपण भाष्कर भगवान ने किया, नहि सुप्तस्य जन्तो हो क्षण मात्रेण इत्यादि से, और ये जो जहाँ स्वप्न देख रहा है वहाँ से यानी सोया जहाँ पर है वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर देश में स्थित स्वप्न का दर्शन करता है, स्वप्न दृश्य का दर्शन करता है, तो इतना उसमें सामर्थ्य नहीं है कि इतने जल्दी जा करके वो ये कर सके आ सके जाए और आए। और ये जो है कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्वप्न देखते देखते जिस देश का स्वप्न देख रहा है उसी स्वप्न देखते देखते जग जाता है, तो होना चाहिए वहीं पर जग जा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वहाँ नहीं जग पाता, अन्य स्थल पर जगता है वो, तो यानी जहाँ सोया है वहीं जगता है, जहाँ स्वप्न देख रहा है वहाँ नहीं जगता। इससे भी ये ज्ञापन होता है कि उचित देश वहाँ पर नहीं है। और ये जो आपका ये है, तो जैसे स्वप्न में देशांतरादि को देखता है वैसे ही जागृत अवस्था में फिर वो उपलब्ध नहीं होते हैं। ये प्रत्यक्ष बात भी एक प्रकार से है। और ये नहीं कहा जा सकता कि वो बाहर जा कर के देखता है। ये सब बातें भाष्कर भगवान ने श्रुति तथा युक्ति के आधार पर बताई। पहले युक्ति के आधार पर बताई कि स्वप्न दृष्टा स्वप्न अवस्था में शरीर से जागृत अवस्था के शरीर से जो सोया हुआ शरीर है वहाँ से निकल करके देशांतर में जा करके स्वप्न देखता है। इसका युक्ति से निराकरण करके युक्ति सिद्ध अर्थ श्रुति भी बताती है, इसलिए स्रोत भी है। श्रुति भी शरीर में ही स्वप्न दृष्टा रह करके स्वप्न देखता है ये बताती है। ये कहा कि ये शरीर यथा कामम परिवर्तते स्वे शरीर है, तो स्वप्न दृष्टा अपने ही जागृत अवस्था के शरीर में रह करके स्वप्न अवस्था में सारा स्वप्न दृश्य का अनुभव करता है और वह विचरण करता है। इसलिए श्रुति तथा युक्ति के साथ विरोध होने के कारण बहिष्कुलायात स्वप्नम द्रक्षति इत्यादि, ये जो अमृतश्चरित्वा इत्यादि श्रुति हैं जो शरीर से स्वप्न दृष्टा का बाहर निर्गमन बता रही है, उसे गौण अर्थक मानना चाहिए, मुख्यार्थक नहीं। यह बात भी भाष्कर भगवान ने बताई कि अतश्च श्रुति उपपत्ति विरोधात् बहिष्कुलाय श्रुतिर गौणी व्याख्यातव्या बहिरिव कुलायात अमृतश्चरित्वा इत्यादि रूप से। और उसमें गौणत्व का प्रयोजक बताया कि जो शरीर में रहता है जागृत अवस्था में उसका उस शरीर में तादात्म्य होता है, और जो जीव जिस शरीर से बाहर कहलाता है, इस शरीर के बाहर है बाकी सब जीव व्यवहार अवस्था में जो भिन्न भिन्न दिख रहा है, तो उनका इस शरीर में तादात्म्य नहीं है। ऐसे इस शरीरस्थ जीव का भी यदि शरीर से बाह्य जीवों का जैसा तादात्म्य अभाव इस शरीर में, ऐसे इस शरीरस्थ जीव का भी इस शरीर में तादात्म्य अभाव हो जाए तो उसे भी इस शरीर से बही के तरह बही माना जाएगा। वो एक गुण है, साधर्म्य है, तादात्म्य अभाव। तो सोए हुए पुरुष का और स्वप्न देखने वाले पुरुष का अपने जागृत अवस्था के शरीर में रहते हुए भी शरीर में तादात्म्य नहीं रहता, तो ये जो तादात्म्य अभिमान राहित्य रूप गुण है, इस गुण को लेकर के श्रुति ने कहा बहिष्कुलायात, वो शरीर में होता हुआ भी शरीर से बाहर के तरह ही है क्योंकि शरीर में तादात्म्य नहीं है उस समय। तो शरीर में से तादात्म्य रहित हो करके ही वो स्वप्न में विचरण करता है स्वप्न अवस्था में, ये उस श्रुति का अर्थ निकलेगा। तो इस प्रकार ये उचित देशाभाव का वर्णन किया। और जो ये कहा था कि सुसुप्त जीव यदि शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो बहिष्कुलायात इस श्रुति का तथा स्थिति गति प्रत्यय भेद का सामंजस्य नहीं बैठेगा। तो श्रुति का सामंजस्य तो मुख्य रूप से मुख्यार्थ बहिःशब्द का लेकर के बिठाना चाहेंगे तो अन्य युक्ति और श्रुति का विरोध हो जाएगा, इसलिए गौण अर्थक बहिःशब्द मान करके श्रुति का सामंजस्य बैठ जाता है, और जो गति स्थिति प्रत्यय भेद का भी सामंजस्य नहीं बैठेगा करके कहा था, उसका विवरण करते हुए स्पष्टीकरण देते हुए ये कहा कि स्वप्न में जो स्थिति प्रत्यय है और गति प्रत्यय है, स्थिति गति प्रत्यय भेद है, यानी भेद का अर्थ है विशेष, तो स्थिति प्रत्यय विशेष और गति प्रत्यय विशेष वह वास्तविक ज्ञान नहीं है अपितु भ्रांति है, भ्रम से वैसा दिखता है। जैसे नदी किनारे के वृक्ष स्थिर हैं लेकिन उनमें भ्रांति से गति प्रतीत होती है, नौका जिस दिशा में जा रही है उससे विपरीत दिशा में उतनी ही गति से चलते हुए प्रतीत होते हैं वृक्ष। ये वृक्षों के गति गति प्रत्यय को भ्रांति कहा जाता है। तो वृक्षों का गति प्रत्यय विशेष जैसे भ्रांति है, ऐसे स्वप्न में भी जो दौड़ते हुए पदार्थ दिखते हैं तो भ्रांति है, स्वयं भी दौड़ता हुआ दिखता है तो भ्रांति है, खड़ा दिखता है लेटा हुआ है लेकिन उसी शरीर से अपने आप को खड़ा देखता है स्थिति प्रत्यय, तो वो भी भ्रांति है। वो तो उसी समय जब जग जाता है तो कुछ कुछ तो संस्कार तो जागृत अवस्था के होते हैं, मन तो ही है ना, मन सब व्यापार है, मन है उस समय सब व्यापार, और कुछ प्रत्यय वो जैसे सामान्य अंश का रस्सी के अन्वय होता है सर्प के साथ, ऐसा वहाँ सामान्य अंश तो रहता ही अहम करके, इसलिए जगने के बाद भी मैंने स्वप्न देखा ऐसा कहता है, विश्व ही कहता है ना कि मैंने स्वप्न देखा ऐसा ऐसा, तो जो अहम सामान्य अंश है मन उपाधिक वो तो रहता है लेकिन वह आधार है, वह उस समय स्वप्न से संश्लिष्ट होकर के प्रतीत होता है। जैसे रस्सी का सामान्य स्वरूप भ्रांति काल में प्रतीत होता है सर्पादि के साथ संश्लिष्ट, और जब प्रमा होती है तो इदम स्वरूप का बात तो नहीं होता, इदम स्वरूप का जो सर्पादि के साथ तादात्म्य संसर्ग है उतना मात्र बाधित होता है, और इदम अंश का वास्तविक तादात्म्य जिस अधिष्ठान स्वरूप के साथ है उसके साथ तादात्म्य प्रतीत होता है यम रज्जु करके, वह इदम है ना। ऐसे स्वप्न में भी मैं बद्रीनाथ में हूँ इत्यादि वो स्वप्न दृष्टा अनुभव करता है, और वही जगने के बाद जो बद्रीनाथ आदि दृश्य का बाध करता है, जो बाधित होते हैं उनसे संश्लिष्ट अपने आप को देखता है, उस समय जो उन बाधित दृश्यों से संश्लिष्ट था इस समय जागृत अवस्था के अबाधित व्यावहारिक सत्य स्वरूप के साथ अपना संश्लेष देखता है, उतना वहाँ पर वो सत्यत्व है अधिष्ठान का, अधिष्ठान की सत्ता है ना। हाँ, तो उसको लेकर के जब स्वप्न से सीधा जागृत में आ जाता है तो कभी कभी जब स्वप्न में जैसा दृश्य देख रहा है, घबराहट का दृश्य है तो पसीना आदि हो सकता है, घबराहट हो सकती है, थोड़ा देर उसका प्रभाव रहता है। हाँ, और यदि कोई सुख प्रदान करने वाला दृश्य देखा तो उसका भी हर्ष प्रफुल्लित मन रहता है, वो इसके कारण होता क्योंकि वो प्रत्यय मिथ्या प्रत्यय भी मन पर संस्कार डालता है ना, और वो मन जो है अबाधित है और उसमें जो संस्कार पड़ता है उस संस्कार को लेकर के घबराहट का संस्कार है तो वैसा प्रभाव दिखता है उतने समय के लिए। जागृत में भी मिथ्या पदार्थ के दर्शन से, मिथ्या सर्प के दर्शन से वास्तविक भय हो जाता है और मिथ्या रजत के दर्शन से वास्तविक हर्ष हो जाता है। तो ये जो हैं स्थिति गति प्रत्यय विशेष, वे भी भ्रांति हैं। यहाँ तक जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि यदि यानी शरीर से स्वप्न दृष्टा का बाहर निर्गमन नहीं मानेंगे तो श्रुति भी उपपन्न नहीं होगी और स्थिति गति प्रत्यय भेद भी उपपन्न नहीं होंगे, ये जो पूर्व पक्षी का कथन था उसका निराकरण हुआ। अब उचित देशाभाव स्वप्न में बताने के बाद उचित कालाभाव बताया जा रहा है, इसका अवतरण है टीका में, यो योग्य देशाभावम उक्त्वा कालाभावम आह, ये हैं कालेति इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका। तो योग्य देशाभावम उक्त्वा पूर्व ग्रंथ से भाष्यकार भगवान ने स्वप्न में योग्य देशाभाव को बता दिया, अब कालाभावम आह यानि योग्य कालाभावम आह। तो भाष्य में है काल विसंवादोपि च स्वप्ने भवति रजन्यां सुप्तो वासरं भारते वर्षे मन्यते तथा मुहूर्त मात्र वर्तिनी स्वप्ने कदाचित बहुवर्ष पुगान अति वाहयति। तो काल विसंवादोपि च स्वप्ने भवति, स्वप्न में काल का भी विसंवाद हो जाता है, विसंवाद है विरोध, जैसे उचित देश नहीं होता है उसका विरोध है, ऐसे उचित काल का भी अभाव है। तो योग्य देशाभावम उक्त्वा कालाभावम आह, तो काल विसंवादोपि च स्वप्ने भवति रजन्यां सुप्तो वासरं भारते वर्षे मन्यते। तो रात्रि में सोया है और स्वप्न में दिन देखता है रात्रि देख रहा है दिन, यद्यपि जिस समय रात्रि में भारत में सोया है तो अमेरिका में हो सकता है दिन, लेकिन ये कहा कि जहाँ सोया है भारतवर्ष में भारत देश में वहीं पर स्वप्न देखता है, भारत में सो करके वहीं का स्वप्न देख रहा है भारतवर्ष में ही, लेकिन स्वप्न में देखता है कि दिन में ऑफिस का कार्य संपादित कर रहा है। तो ये काल का भी संवाद है, काल का सामंजस्य नहीं है। तो भारत वर्षे इस पद का प्रयोजन बताते हैं टीकाकार कि अत्र रात्रि समये पि केतुमालादि वर्षांतरे वासरो भवति इति भारते इति उक्तम। तो अत्र यानि भारत देश में रात्रि में सोने पर भी केतुमालादि जो वर्षांतर है, यानी राष्ट्रांतर है, वर्ष शब्द राष्ट्र का वाचक है, तो वहां पर केतु माले ने अमेरिका, और वहां राष्ट्र रात्रि होती है, क्या नाम, वहां दिन है यहां रात्रि है, इसलिए जहां सोया है, जहां रात्रि होती है, रात्रि में सोया है, तो वहीं का दिन में स्वप्न देखता है, ऐसा देखता है कि दिन में हूं, अपना कार्य कर रहा हूं, ये स्वप्न देखता है, इसलिए भारतीय वर्ष ये विशेषण जोड़ दिया है। आगे भाष्य में है कि तथा मुहूर्त मात्र वर्तिनी स्वप्ने कदाचित बहुवर्ष पुगान अतिवाहयति। कई बार थोड़ा सा स्वप्न होता है मुहूर्त का, लेकिन देख उतने समय में देखता है कि कई वर्ष बीत गए, वर्ष पुगान अतिवाहयति, अपने बचपन का भी, बचपन से लेकर के वृद्धावस्था का पूरा जीवन स्वप्न में देख लेता है थोड़े कुछ समय में, मुहूर्त में। ये काल का भी संवाद है, और इस प्रकार काल भी संवाद यहाँ तक बता करके अतिवाहयति तक, निमित्त का भी, उचित निमित्त का भी अभाव बताया जा रहा है कि निमित्तानि अपि च स्वप्ने न बुद्धये कर्मणे वा उचितानि विद्यन्ते। उचित देश काल निमित्त का अभाव बताया था ना, तो उचित देशाभाव, उचित कालाभाव को बता करके उचित निमित्ताभाव यहाँ बताया जा रहा है कि स्वप्न में बुद्धि यानि ज्ञान, बुद्धये यानि ज्ञानाय, निमित्तानि अपि न विद्यन्ते, ज्ञान के निमित्त हैं, कारण हैं इंद्रिया। स्वप्न अवस्था में तो जागृत अवस्था की जो इंद्रिया है वह अपने अपने व्यापारों से उपरत होती है, चक्षु इंद्रिय रूप ग्रहण रूप अपने व्यापार से उपरत रहती हैं, रसन इंद्रिय रस ग्रहण रूप अपने व्यापार से रहित होती हैं, तोग इंद्रिय अपने व्यापार से रहित, सभी इंद्रिया जो ज्ञान इंद्रिया हैं और कर्म इंद्रिया हैं अपने अपने व्यापारों से रहित होती हैं। ये इंद्रिया हैं निमित्त, बुद्धि का यानी ज्ञान का और कर्म का, और वो जो कर्म के निमित्त कर्मेंद्रिया और ज्ञान के निमित्त भूत ज्ञानेन्द्रिया, ये सब व्यापार न होने पर भी, व्यापार उपरत होने पर भी, वहाँ पर चक्षुरादि का जो व्यापार है दर्शनादि वो करता हुआ प्रतीत होता है बिना निमित्त के ही, ये निमित्त का भी संवाद है। तो ये कह रहे हैं कि निमित्तानि अपि च स्वप्ने बुद्धये कर्मणे वा उचितानि न विद्यन्ते, न कान्वय विद्यन्ते के साथ है, क्यों नहीं है उचित निमित्त, इसी को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि करण उपसंहारात ही नास्य रथादि ग्रहणाय चक्षुरादीनि संति। स्वप्नस्थ जो रथादि सृष्टि है, दृश्य है, उसका ग्रहण करने के लिए चक्षुरादि इंद्रिय उसके पास नहीं है, जो हैं जागृत अवस्था की वो व्यापार उपरत हैं, तब भी रथादि को देखता है, तो ये रथादि का ज्ञान उचित निमित्त के न होने पर भी हो रहा है, वो है उचित निमित्त का अभाव। और ऐसे जो स्वप्न में प्रतीयमान पदार्थ हैं, उन पदार्थों का निर्वर्तन करने के लिए, रथ बनाने के लिए थोड़े ही समय में सोया और रथादि स्वप्न प्रपंच देखा, उन रथादि को बनाने के लिए जो उचित समय चाहिए, वो उचित समय भी नहीं, और वहाँ कोई काष्ठादि भी नहीं है, सागवान का रथ, सागवान के काष्ठ से रथ बना है या शीशम के बना है, ऐसा कोई भी स्वप्न में रथ की कारणभूत लकड़ियां नहीं है और बन जाता है वो रथ। रथ ये उपलक्षण है मकान आदि का भी। तो रथादि निर्वर्तनेपि कुतो अस्य निमेश मात्रेन सामर्थ्यम दारुणी वा, दारू कहते लकड़ी को, तो दारुणी यानी लकड़ी आदि कहाँ है? एक तो उचित निमित्त का अभाव भी हुआ और बाद भी स्वप्न दृष्ट पदार्थों का जगने के बाद हो जाता है और स्वप्न में भी स्वप्न का बाद होता है, इसे कह रहे हैं। बाध्यन्ते च एते रथादयः स्वप्न दृष्टा पदार्थ प्रबोधे, तो जागृत अवस्था में स्वप्न में देखे गए रथादियों का बाद भी होता है। और स्वप्ने एव च एते सुलभ बाधा भवन्ति, और स्वप्न में इनका बाद भी हो जाता है। स्वप्न में भी कभी कभी स्वप्न पदार्थों का बाद हो जाता है, स्वप्न में भी स्वप्न का बाद हो जाता है, इसका ज्ञापक हेतु है आद्यन्तयोर व्यभिचार दर्शनात्। यानी स्वप्न पदार्थ रथादियों के दर्शन से पहले भी वे नहीं है और जगने के बाद भी नहीं रहते हैं, ये है आद्यंत में व्यभिचार यानी अभाव उनका। तो आदा वन्ते च यन्नास्ति तन मध्ये भी तत्तथा, वर्तमाने भी तत्तथा, तो वर्तमान में भी वे पदार्थ सत्ताहीन ही होते हैं जिस समय प्रतीत हो रहे हैं उस समय। तो यद्यपि जागृत पदार्थ भी घटादि उत्पत्ति से पहले नहीं है, नाश के बाद नहीं रहते, तो ये जो आद्यन्तयोर व्यभिचार दर्शनात् ये हेतु है, ये व्यावहारिक सत्य पदार्थ घटादि में भी रह रहा है, तो स्वप्न पदार्थ में व्यावहारिक सत्यत्व का अभाव कैसे बता पाएगा? इस शंका का समाधान करते हुए ये कहा जा रहा है कि रथोयम इति ही कदाचित स्वप्ने निर्धारितः क्षणेन मनुष्य संपद्यते। कई बार स्वप्न जागृत में ऐसा नहीं होता, घटत्वेन रूपेण जो निर्धारित है वह जब तक वो उसी रूप में है, उसका नाश नहीं होता, तब तक घटत्वेन रूपे नहीं प्रतीत होता। लेकिन स्वप्न में जिसको अभी रथ के रूप में देख रहे हैं, दूसरे क्षण में वही मनुष्य के रूप में दिखता है, कई बार ऐसा होता है। तो रथोयम इति कदाचित स्वप्ने निर्धारित क्षणेन मनुष्य संपद्यते, और मनुष्योयम इति निर्धारित क्षणेन वृक्ष संपद्यते, ऐसी लगाना। इसलिए ये स्वप्न में भी स्वप्न के समय ही इनका बाद है, और केवल युक्ति से मात्र इनका बाद होता है ऐसी बात नहीं। श्रुति भी स्वप्न पदार्थों को कह रही है स्वप्न अवस्था में ही मिथ्या है करके, श्रुति कहती है मिथ्या पदार्थ का लक्षण है स्वसमानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व मिथ्यात्व, यानी जो पदार्थ जहाँ प्रतीत हो रहा है वहीं पर उसका अत्यंत अभाव हो तो उसे कहा जाता है स्वसमानाधिकरण अत्यंत अभाव, और वो जिसका अभाव होता है उसको कहा जाता है उस अभाव का प्रतियोगी। तो वहाँ प्रतीत होने वाले पदार्थ का ही अत्यंत अभाव वहाँ पर है, इसलिए वही पदार्थ हो जाएगा प्रतियोगी, वो होता है मिथ्या। जो पदार्थ जहां दिख रहा है वहीं पर उसका अत्यंताभाव हो तो वो पदार्थ मिथ्या कहलाता है। जहां भ्रांति से मंद अंधकार में सर्प प्रतीत हो रहा है रस्सी पर, वहां सर्प का वस्तुतः अत्यंताभाव है, इसलिए सर्प मिथ्या है। ऐसे श्रुति भी बता रही है स्वप्न में स्वप्न दृश्य जो रथादि उनका अभाव। तो ये कह रहे हैं कि स्पष्टंच अभावम रथादिनाम स्वप्ने श्रावयति शास्त्रम न तत्र रथान रथयोगान पंथानो भवन्ति इत्यादि। तो न तत्र रथा, तत्र यानी स्वप्ने, जिस समय स्वप्न में रथादि प्रतीत हो रहे हैं उस समय वस्तुतः रथादि नहीं है। तो न शब्द का अर्थ है अत्यंत अभाव। तो ये श्रुति स्वप्न अवस्था में ही स्वप्न प्रपंच के दर्शन काल में स्वप्न प्रपंच का अत्यंत अभाव बता रही है, का मतलब उनमें मिथ्यात्व बता रही है। जैसे जहाँ रस्सी में सर्प का अभाव है वहीं पर सर्प दिखता है तो मिथ्या है, ऐसे स्वप्न में रथादि का अभाव होने पर भी रथादि प्रतीत होते हैं तो वे मिथ्या है, कल्पित है। तो इस श्रुति से भी एक प्रकार से माया मात्रत्व निर्धारित होता है आपके स्वप्न प्रपंच में। अब ये उपसंहार है सिद्धांति की प्रतिज्ञा का, कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्, इस हेतु का व्याख्यान संपन्न हुआ और हेतु विद्यमान होने से, सदहेतु होने से कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्, ये सिद्धांति का हेतु सदहेतु हुआ, इसलिए वह अपने पक्ष में, यानी पक्ष है स्वप्न प्रपंच, अपना जो साध्य है माया मात्रत्व यानी मिथ्यात्व उसको सिद्ध कर देगा। ये उपसंहार है, इसको निगमन कहा जाता है। तो तस्मात का मतलब कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् स्वप्न दर्शनम माया मात्रम, तो स्वप्न दर्शन माया मात्र है, कल्पित है। तो माया मात्रम स्वप्न दर्शनम, टीका में एक वाक्य है, पूर्व पक्षानुमानानाम जागृत अर्थ दृष्टांते क्लिप्त सामग्री जन्यत्वम अबाध योग्यत्वंच उपाधि इति सूत्र तात्पर्यम। सूत्र का ये तात्पर्य है, सूत्र से लेना ये जो तृतीय सूत्र सिद्धांत को बताने वाला माया मात्रम। तो माया मात्रं तु कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्, इस सूत्र का तात्पर्य ये है कि पूर्व पक्ष के जो अनुमान है, अनुमानानाम ये बहुवचन होने से तीन अनुमान है पूर्व पक्ष के, हाँ, तो इसलिए तीन या तीन से अधिक है, कम से कम तीन। तो वो जो है अनुमान उनमें हेत्वाभासत्व तो बताने के लिए ये सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि पूर्व पक्ष के अनुमान में प्रयुक्त हेतु सदहेतु नहीं, हेत्वाभास है। व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभास है, व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभास कहा जाता है उपाधि से युक्त हेतु को। तो पूर्व पक्ष के अनुमान में प्रयुक्त जो हेतु हैं वे उपाधि से युक्त हैं। तो उपाधि कौन होगी, उपाधि बताया ये क्लिप्त सामग्री जन्यत्वम और अबाध योग्यत्वम, ये जो है उपाधि है। ये कहा गया कि पूर्व पक्ष अनुमानानाम जागृत अर्थ दृष्टांते, पूर्व पक्ष के अनुमान में जागृत अर्थ है दृष्टांत, पक्ष है स्वप्नार्थ, साध्य है व्यावहारिक सत्यत्व और हेतु है, पहला हेतु है स्रोतत्व, दूसरा हेतु है सकर्तृकत्व, तीसरा हेतु है ईश्वर कर्तृकत्व। ये आह ही से स्रोतत्व बताया, स्वप्न प्रपंच सत्य स्रोतत्वात् जागृत प्रपंचवत्, एक ये अनुमान है। दूसरा स्वप्न प्रपंच सत्य सकर्तृकत्वात् जागृत प्रपंच घटादिवत्, स्वप्न प्रपंच सत्य ईश्वर कर्तृकत्वात् जागृत प्रपंचवत्, ये तीसरा अनुमान है जो द्वितीय सूत्र से बता ओ आमनंती च येनम इत्यादि से। एक ईश्वर कर्तृकत्वम ये बताया, निर्मातारंच ये के तो ये जो हैं अनुमान है पूर्व पक्ष के, और इन अनुमानों में क्लिप्त सामग्री जन्यत्व उपाधि है। अनुमान में प्रयुक्त जो हेतु है स्रोतत्व वो इस उपाधि से युक्त होने से व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभास है, ऐसे सकर्तृकत्व और ईश्वर कर्तृकत्व इनमें ये उपाधि हैं ये बताया गया है, दुष्ट हेतु है। अब जो इस अधिकरण का चौथा सूत्र है, सिद्धांत का दूसरा सूत्र, ये कहते हैं स्वप्न प्रपंच को आपने माया मात्र बताया, तो स्वप्न यदि माया मात्र है यानी कल्पित है सत्य नहीं है, तब तो स्वप्न के द्वारा सूचित अर्थ भी माना जाएगा कल्पित ही मिथ्या ही सत्य नहीं माना जाएगा। और कई बार श्रुति ने भी कहा है और स्वप्न शास्त्र के वेत्ता जो लोग हैं वे कहते हैं कि यदि ऐसा ऐसा स्वप्न देखा होगा तो आपका भविष्य में ये होगा, ये स्वप्न को सूचक मानते हैं। और वो जो स्वप्न का परिणाम जीवन में दिखता भी है भविष्य में, कैसा स्वप्न देखने पर जो स्वप्न शास्त्र ने फल बताया है वो फल दिखता है जीवन में, वो सत्य होता है। तो मिथ्या स्वप्न है यदि तो उसके द्वारा सूचित अर्थ भी मिथ्या ही होना चाहिए, लेकिन स्वप्न शास्त्र ने व्यावहारिक सत्य उसके द्वारा सूचित अर्थ को माना है। और श्रुति भी बताती है कि ऐसा ऐसा स्वप्न हो तो मानना चाहिए, सकाम कर्म में वो सफलता मिलेगी, नहीं तो वो वैसा वैसा स्वप्न देखे तो सफलता, विपरीत स्वप्न दिखे तो असफल सकाम कर्म, उसका क्या होगा, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर देने के लिए चौथा सूत्र है इस पाद का। तो चौथे सूत्र का उच्चारण किया जा, सूचकश्च हि श्रुते आचक्षते च तद्विदः, सूचकश्च हि श्रुते आचक्षते च तद्विदः। तो सूचकश्च हि यानी स्वप्न की अनुवृत्ति आएगी, संधे सृष्टि रहा ही, यहाँ से संधे पद की अनुवृत्ति ले आई है, प्रथमांत हो जाएगा। तो संधे यानी स्वप्न सूचक तो स्वप्न स्वयं तो मिथ्या है, स्वप्न दर्शन, लेकिन वह जागृत सत्य अर्थ का स्वप्न विशेष जो है सूचक होता है। सब स्वप्न नहीं, जैसा स्वप्न बताया वैसा स्वप्न वो सूचक होता है भविष्य में होने वाले शुभ या अशुभ का सूचक होता है। ऐसा श्रुति से निश्चित होता है, श्रुते हे। तो छांदोग्य में जो पांचवें अध्याय में श्रुति आई उसमें बताया गया कि यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिं तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्न निदर्शने। ये श्रुति है, ये कहती है जो कोई सकाम कर्म का अनुष्ठान कर रहा है तो वहां का एक कर्म बताया हुआ है, वो मंथाक्य कर्म है, मंथ कर्म है, तो वो कर्म करके फिर अपना वो जो हवन आदि बताया वो सब करके जमीन पर सोता है यदि वहां पर जैसा बताया वैसा, और स्वप्न में यदि सुवासिनी स्त्री का दर्शन करता है तो माना जाता है कि जिस फल की प्राप्ति के लिए वह सकाम कर्म कर रहा था वह फल प्राप्त हो जाएगा, ऐसा वो श्रुति बताती है। का मतलब वो वास्तव में ही व्यावहारिक जीवन में वो फल घटता है। तो ये वो श्रुति बता रही है तो माना जाएगा कि वास्तविक जागृत अवस्था में घटने वाली जो घटना उसका वो सूचक है, वो जो घटना घटेगी वो तो सत्य होगी लेकिन स्वयं स्वप्न दर्शन जो है वो मिथ्या होगा। तो मिथ्या स्वप्न दर्शन से सत्य अर्थ की सूचना कैसे मिलेगी? तो कहते हैं व्यवहार में भी देखा जाता है जागृत अवस्था में मिथ्या दर्शन से सत्य फल, कोई सर्प को देख करके भाग रहा है डर से, फिर कहीं अपना अटक करके गिर गया, चोट आ गई, वो चोट तो सत्य है, भय भी सत्य हुआ, लेकिन जब किसी ने कहा क्यों भागा तो कहा वो पीछे सर्प है, उसको देख करके तो कहा चलो वो तो रस्सी है सर्प नहीं है। तो मिथ्या दर्शन से भी सत्य कष्ट हुआ कि नहीं, और किसी को दिखा बहुत बड़ी सीप पड़ी है और उसमें जो है चांदी इतनी महंगी हो गई तो चलो अब तो काम बन गया, चांदी मिल गई, कई सीपें पड़ी हुई है उल्टी और उसमें सारा जो है 1 किलोमीटर के विस्तार में उतनी चमकती हुई चांदी चांदी दिख रही है, तो समेट ले कहीं क्विंटल चांदी हो जाएगी, तो माला माल हो जाएंगे। तो ये जो है मिथ्या रजत दर्शन से भी खुशी हुई, वो खुशी तो उतने समय के लिए तो वास्तविक होती है, तो वो जैसे मिथ्या दर्शन भी सत्य फल का हेतु बन रहा है, ऐसे मिथ्या स्वप्न दर्शन भी व्यवहार में भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ सत्य फल का सूचक हो जाएगा, ऐसा श्रुति बता रही है। तो सूचकश्च हि श्रुते, और श्रुति मात्र बता रही है ऐसी बात नहीं, जो इस श्रुति को आधार बना करके बना गया स्वप्न दर्शन शास्त्र है बना हुआ, वो स्वप्न शास्त्र भी यही बताता है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि आचक्षते च तद्विदः, तद्विदः में तत् का अर्थ है स्वप्न, स्वप्न शास्त्र, और स्वप्न शास्त्र के जो वेत्ता हैं वे कौन से स्वप्न का कौन सा फल होगा, कौन से स्वप्न का शुभ फल होगा, कौन से स्वप्न का अशुभ फल होगा, वो सब व्याख्यान करते हैं बताते हैं। हाँ, विदन्ति इति तद्विदः। तो सूचकस्य ही श्रुते आचक्षते च तद्विदः। इस प्रकार ये सूत्रार्थ हुआ। भाष्यकर भगवान इस सूत्र का अर्थ बताते हैं। भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।